राम। स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज, वैशाख शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न वो पूछो जो आपकी साधना में बाधा होती हो। फालतू प्रश्न नहीं पूछना। कहीं नहीं पूछो, पूर्ण दुखी पूछो। अपने साधना में बाधा लगती हो पूछो तो उसे बहुत फायदा होता है। किसी कोई है, किसी कोई किसी बाधा है, वो प्रश्न पूछो। फालतू बात मत पूछो। शास्त्र की बात वो पहला होता है, वो पीछे होता है, वो कब होता है तो फायदा ज्यादा होगा। समय तो खर्च होता ही है, फायदा होता नहीं, ऐसा मत पूछो। साधना वाले तो प्रश्न है नहीं, साधना वाले प्रश्न नहीं है। साधना कूड़ो कचरा समय बर्बाद करना, इतना आदमी समय बर्बाद करना, दोष लाभ जानकारी पोती पड़ो पोते पोते मार जानकारी नहीं। अरे अपने बाधा लगती है, वो कुछ नहीं बाधा लगती है। और न समय बर्बाद मत करो। देखो दो बात कही मैंने, एक तो भगवान को अपना मानो, एक शरीर संसार को अपना मत मानो। दो बात कही याद है ना। दो बात कही। तीसरी बात, भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ आपको बोलू मैं। अभी वर्तमान में और परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। याद रखो बात, बहुत बार कही है फिर कहता हूँ, याद रखो परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। केवल इच्छा मतलब केवल इच्छा चाहिए, मानो दूसरे की इच्छा हो। जीने की भी इच्छा नहीं हो, धन की इच्छा नहीं हो, भोगों की इच्छा नहीं हो, आराम की इच्छा नहीं हो, बढ़ाई की इच्छा नहीं हो, केवल इच्छा ही। संसार की प्राप्ति होने में इच्छा भी हो और पुरुषार्थ भी हजार प्राप्ति ठीक हो, तीन बात होती तो मिलते है। और परमात्मा की इच्छा केवल इच्छा से मिलते है। एक ही परमात्मा की इच्छा करो, दूसरी इच्छा कर दो। जैसे वृक्ष उगता है और टहनियों काटते जाए तो एक तो फैल जाएगा, ऐसे वृद्धि में उतर तो ही फैल जाएगा। फायदा नहीं हुआ, फायदा एक धारणा में कुछ बन जाओ, एक नहीं कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो परमात्मा ही करना चाहिए, एक इच्छा ऐसी इच्छा जोरदार हो जाए, दूसरी इच्छा वो खा जाए भाई। एक इच्छा सब इच्छा खत्म हो जाए, एक इच्छा हो। अब बात आ देखो, संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है और उसे प्राप्ति की इच्छा करनी है। तीसरी बात है, ऐसा हो रहा हो, ज्यादा शीघ्र जरूर नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इच्छा एक इच्छा एक इच्छा एक लाल समान में धारा बस और नहीं। कोई मैंने पूछना है, कोई मैंने पूछना है, परमात्मा को समय एक परमात्मा इच्छा और इच्छा को करते रहो, और मान के बढ़ाई के आराम के सुख की निरोगता के बाबा के इच्छा को छोड़ो, वे इच्छा रखो तो एक इच्छा प्रसन्न नहीं होगी, अरे एक इच्छा बिन परमात्मा इच्छा पूरी नहीं होगी, निश्चित बात है। इच्छा को एक आनंद इच्छा केवल भगवान की, हमारे तो केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए भगवान, चलते फिरते उठते बैठते हरदम सोचो हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं हे नाथ, ऐसी कृपा भूलो नहीं, और आपकी इच्छा सब कोई इच्छा न हो, मेरी एक इच्छा रहे एक प्राप्ति की इच्छा हो, और कोई इच्छा हो नहीं, भगवान से कहता रहो और बोलो हरदम भाई दिन भर रात भर हरदम। ये जो शरीर मिला है उसमें जो सत्संग मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, मानव शरीर सबको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और सत्संग है मिला प्राप्ति के लिए, दुर्लभ मंत्राय में वे तत्व श्री शंकराचार्य के तो दुर्लभ है, मानव शरीर और अपनी मुक्ति की इच्छा और महापुरुष सत्संग, मानव शरीर मुक्ति की इच्छा और महापुरुष सत्संग, मनुष्यत्म मुक्तम महापुरुष, तीन बार ज्यादा कल्याण हो जाएगा, पर होगा उसी का जो विदर्शन चाहना है, परमात्मा की प्राप्त क्यों चाहना से बनता है, प्राप्त नहीं है इसमें, प्राप्त काम नहीं है, केवल भगवान की इच्छा और कुछ नहीं है, ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना भोग चाहिए, ना रुपये चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए, इन सवनों मिटाओ, भोगों की आराम की सुख की इन इच्छाओं को मिटाओ, तब काम होगा भाई, ऐसे काम नहीं हुआ। पहले मैं बता चुका हूँ कि इतना वर्ष सुनाने के सुनने के लिए लगाए, अभी सुनने सुना के लिए नहीं है, भगवान में देखने की बात है, उससे ये कीर्तन शुरू किया, उस बात के लिए ये कीर्तन शुरू किया, अब साधन करो, अभी जवान है और फिर भी करो, अब केवल सुना सुना सुना नहीं है, यह व्यसन है, अन्य व्यसन है, सब ये व्यसन है, चरित्रम पिए वो व्यसन है, जो सुनने लगे व्यसन है, व्यसन मत बनाओ। हाँ मैं पहले कह चुका हूँ, इस समय में जब सत्संग शुरू हुआ तो मैंने बात कह दी कि अब सत्संग व्याख्यान नहीं है, अब तो सब संतोष की प्राप्ति के लिए है, व्याख्यान नहीं प्रश्न है, प्रश्न परमात्मा नहीं मिले, अब तो केवल यही परमात्मा की प्राप्ति हो, उसके बिना रहा न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो मैंने देखा बिना रहो रहना जाए, किसी बड़ी बात है, मैंने देखा बिना रहो रहना जाए, सखी लग गया प्रेम बिहारी सो, ये बात है, एक लगन सबसे यही प्रार्थना है, यहाँ आप समय काल में आए हो, पैसा लगा है, मुसाफरी में रहना है, सुख दुख भोगना है, सब परमात्मा प्राप्ति के लिए। शेर जो मैंने पूछा कहा बेटा संग्रह करते हो चावल दाल साग कई चीजों में संग्रह घी संग्रह करते हो, लोग सत्संग करेंगे क्यों करते हो इतना, सत्संग ने खेल ने कहा वो पारमार्थिक दर्द है उसको मैं जानता हूँ, उसको आप भी उसको जान लो, विश्वास करते केवल भला करना मतलब नहीं है, तत्व हो जाना, उस तत्व के प्राप्ति के लिए तत्व साथ लग जाओ। खड़ा ज्यादा पढ़ाई भी काम की नहीं है, पढ़ाई से परमात्मा नहीं मिलते। अच्छा, छह शास्त्रों का, वेदों का पंडित हो जाए तो वाह वाह हो जाए, परमात्मा तो प्राप्ति नहीं होगी। केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल एक ही चाहना हो और सब चाहना बचाओ, सुनो और प्रण मत करो। नहीं तो क्यों क्यों समय बर्बाद करो, आपका भी तो लोगों का बर्बाद मत करो। एक चाहना है, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। हरदम चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय में हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। आपको अच्युत स्मृति मात्र परमात्मा की प्राप्ति याद मात्र से सच्चे हृदय से इसे सत्य लग दे। आप भी मैं भी सब सभी हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक रोज भूलू नहीं। भगवान से कहो आपके चरणों के चरणों ऐसी कृपा करो, बस आप बिना देव जाए। चटपटी दिन में लागे चटपटी कब निरहूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खाना पीना आराम भूल गया। मन में आगे चटपटी कब निरहूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खाना पीना और आराम भूल गया। आराम के लिए शरीर नहीं मिला है, हम तो सूर भी चाहते है, कुत्ते भी चाहते है, गधे भी चाहते है, आराम तो मिलेगा, मिलेगा उतना ही मिलेगा। केवल परमात्मा की चाहना, मनुष्य है 84 लाख दुनिया में एक ही मनुष्य है, परमात्मा की प्राप्ति वही है। ये चुक गया तो चुकन 84 मौका बार बार नहीं मिलेगा। जैसे 84 लाख जोनि में एक ही मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ऐसे मनुष्य शरीर में भी एक सत्संग ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए कारण। जैसे 84 लाख में एक जोनि है, ऐसे जीवन भर में एक मौका है सत्संग। असली तत्व की बात है, देखना सुनना तो चलते बस ये नहीं है, ये हो जाओ। यहाँ तो यही बात है, परमात्मा मुझे प्राप्त कैसे हो, एक में लग जाओ सच्चे हृदय से तो जीवन के थोड़े समय में प्राप्ति हो जाए। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी काम होता है। आज काल भगवान सत्य है, चीजें सब महंगी हो गया, रुपये सस्ता हो गया, जो सब महंगे हो गए भगवान सस्ते हो गए। भगवान को जानना कृपा करें, एक भगवान ले जाओ, एक चाहना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जागते सोते सब समय में एक ही चाहना, एक ही चाहना। तत्पर सच्चे हृदय लग जाओ और चाहना मत करो, मान के बधाई के सुख की आराम की फायदा नहीं है। पशुओं का जीवन पशुओं का, खाना पीना पशुओं का, पशुओं का, परमात्मा प्राप्ति है मनुष्य का। परमात्मा की प्राप्ति चाहना पशुओं का काम नहीं है, मनुष्य का काम है। तो खाना पीना ऐसा आराम सुख भोग ये सब पशुओं का है, मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य काम नहीं है, मनुष्य काम परमात्मा की प्राप्ति है। वो मौका इसी से में है, इस बार देश इसमें एक ही घर सब कोई इच्छा नहीं, सब इच्छा छोड़ने देगी सही मन में जाने करो। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो, और सत्संग और तो भला कहीं मिल जाएगी, व्याख्यान यही मिलेगा, जगह जगह मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति की बात जगह जगह नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। वो बात हमने करनी है इस जीवन में, उसी तुम्हें प्राप्ति करना है। और सब गौण है, सच्ची बात इसी बात में है। सच्चे हृदय से लग जाओ, इसमें एक बात और विलक्षण है, इसमें घाटा लगता ही नहीं। सांसारिक व्यापार में घाटा फायदा नुकसान दोनों होता है, इसमें नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता, केवल फायदा। आप तेजी से तो जल्दी हो जाएगा, धीरे से तो देरी लगेगी, देरी लगेगी मर जाए क्या पता है, शरीरों का भरोसा नहीं है। बहुत परिचित आदमी मर गए, बहुत मर गए, कोई फायदा नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, आप वो याद रखो। अच्युत स्मृति बात है ना, यह स्मरण मात्र है ना, धर्म संसार बंधता विमुच दे, स्मृति मात्र है। हे नाथ, हे नाथ, एक लाश का एक ही लाश का एक काम है और नहीं। अब सुन कर गए सुनो मत, भगवान मेरे संसार मेरा नहीं है, नहीं है उसे प्राप्ति से कोई फायदा नहीं है। चाहे 5 रुपया हो, चाहे 50 हो, चाहे 1,00,000 हो, चाहे 1,00,00,000 हो, चाहे 1,00,00,000 हो, एक कोटी को मारेगा नहीं, बैंक पर जाएगा, अधिवान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। और भजन बना जाए, वो सच्चे लगन हो जाए, लाभ हो जाए, प्रत्यक्ष जीते जी इस शरीर के रहते रहते लाभ हो जाएगा, होगा ही, शांति मिलेगी, लाभ होगा, फर्क नहीं मात्र का। मौका बहुत सुंदर मिला है, बढ़िया मिला है, खाली मत जाए दो, एक साधन करो तो कल्याण हो जाए। भाई वो बहन हो, पढ़ा लिखो सब बिल्कुल पढ़ लो, बिना पढ़े हुए भी मदन करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सच्ची लालसा लग जाए भीतर में, इच्छा मात्र से मिल रहे, इनमें प्राप्ति हाथ में नहीं है, और वो कारण नहीं है। क्यों इच्छा, क्यों चाहना, क्यों वो चाहना, वो क्यों करना, और चाहना सुनो, सच्चे हृदय से एक ही चाहना रखो, और चाहना और जगह मिलेगी, ये चाहना यहाँ ही मिलेगी। मनुष्य शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भोगों के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं, आश्रित लगने के लिए नहीं, मन बहलाव के लिए नहीं, ये तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। उसमें सच्चे देश लग जाओ, पारमार्थिक बातें भी करें पैसे के लिए, तो पैसे के लिए किया जाए वो पारमार्थिक बात प्रमाद नहीं होती, मुख्य तो पैसा है, यार सभी का पैसा है, आत्म का करना पैसा है। सच्चे हृदय भगवान है, जो पैसा जैसा निर्वाह हो वैसे ही, जैसे भगवान के पास जो मौका लगे उसे, एक ही बात, एक ही मन में, एक ही है। मीना माई आदि संत हुए तो एक ही लालसा होने, घबरे की माली बन बन दो लो, मन में लगता है वह देखो मैं न रहे हो रहे न जाए, एक मैं सच्चे दिशा जाओ, ये प्रार्थना है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, एक ही लालसा है, एक सद है, सब सद है, एक काम सिद्ध कर लो, सब काम सिद्ध हो गया, और सब साधे सब जाए तरह तरह का होना तो जरूरी तीव्र भक्ति हो गए कुसुम परम हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे मालिक हे मेरे स्वामी हे रिजाब को भूलू नहीं केवल याद रखो याद याद मात्र से याद मात्र से इतने सस्ते है भगवान याद मात्र से होते और याद मात्र से वो याद ही नहीं होना आपकी स्त्री है आप शाम को एक रोटी बनाएंगे नहीं तो आप वो याद करते थे क्या राजी हो जाएंगे और याद ही चाहते हैं क्या करें भूख लगी रोटी बनाई याद करते थे भगवान को केवल याद करो केवल याद और कुछ नहीं याद करो केवल याद करो इतने सच्चे भगवान है और कोई जरूरत नहीं है आपके विद्या की बुद्धि की कुल की ब्राह्मण और सन्यासी हो साधु हो कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई जरूरत नहीं जो कोई सच्चा है दर सच्चा है उसे भगवान है सबके लिए एकदम सच्ची बात है सबके उद्धार के लिए कृपा करो कृपा करो कृपा भगवान हमारे सही हमारा नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति के बिना बेन गौड़ी जान को गुण काम के बरात तो बहुत बड़ी है बेन बोली भी नहीं तो क्या होगा रोटी गुण देगा सार बात है सार बात मनुष्य मिला है परमात्मा की प्राप्ति की देरी सही है नहीं हो असही हो जाए क्या करूं कहां जाऊं किसे कहूं हे नाथ हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पौन रखी जाए आपकी विद्या है बुद्धि है योग्यता है कैसे हो आप कोई जरूरत नहीं केवल चाहना परमात्मा की एक चाहना एक चाहना बनो इसको मोर में एक चाहना रखो यह संसार अपना नहीं मृत्यु है बिजली हो चीज अपनी नहीं होती ये बात बहुत दामी है बहुत दामी है बहुत दामी जो मृत्यु है बिजली जाती है वो चीज अपनी नहीं होती अपने लिए नहीं होती फायदे की नहीं है शरीर से मिला है छूट जाएगा धन मिला है छूट जाएगा कुटुंब मिला है छूट जाएगा आराम मिला है छूट जाएगा सामग्री मिली है छूट जाएगी मिला हुआ पहले से है छूटता है ही नहीं कभी वो उसको प्राप्त करना है हमें समय बर्बाद नहीं करना है हमें हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान से भी एक चाहना लेने धन समझ चाहने कोई फायदा नहीं मिल जाए मिल जाए क्या फायदा है जो आरंभ होता है अंत होता है मिल जाते बिछड़ जाता है आता है चला जाता है वो नहीं चाहिए हमें वो चीज बिल्कुल नहीं चाहिए हमें तो आप ही चाहिए भगवान है परिश्रम से कितना ही उद्योग कर लो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो अंत में तो एक कोड़ी साथ चलेगा नहीं हजारों लाखों करोड़ों के पास में और मर गया एक कोड़ी साथ नहीं चलेगा मेरे तो समय बर्बाद करना है आ जाए तो खर्च करो आ जाए तो सेवा सामग्री है जब जितनी सेवा है वो सेवा सामग्री है तो सेवा करो नहीं आओ तो झंझट बैठी कोई बात नहीं चीज और सेवा करनी पड़ेगी नहीं तो भगवान में रह जाओ हे नाथ पुकारो भगवान को हे मेरे नाथ संबंध एक भगवान से ही है और किसी से बता नहीं संसार चाहे जीवो चाहे मरो ठीक रहो जगत में ठीक रहो असली भगवान में लग जाओ भाई भाई, मौका है बड़ा सुंदर सुंदर मौका है। ये प्रार्थना है, हे नाथ हे नाथ करो, हे मेरे नाथ हे, मैं भूलू नहीं, याद रखना केवल याद याद करना। अच्छा तो स्मृति बात रहे ना, साधु कर मोटे सच्चे दिस लग जाओ भाई, खेल तमाशा नहीं है। अरे पने की बात उन्होंने खड़ा करी, वो खेल है। एक परमात्मा के पास ले जाए और चाहे मिलो चाहे ना मिलो, मेरे तो मिल जाए क्या फायदा, शरीर मिला है अच्छा है पर मिल जाएगा। साथ रहेगा नहीं, 84 लाख शरीर साथ में मिले रहेगी नहीं, वो भी नहीं रहेगा, ये भी छूटेगा ही, चाहे आज छूटो चाहे 9 वर्ष के बाद छूटो। ये भगवान मिल जाए तो मिल गया, मिल गया, मिल ही गया सदा के लिए, कभी दूर होगा ही नहीं आपसे। असली लाभ है, असली लाभ के लिए मानव शरीर मिला है, खैर तमाशा के लिए नहीं। सच्चे हृदय में लग जाओ, ये प्रार्थना है। गाइए राम है सुनिए, राम है संत सुनिए, राम गुण ग्राम है संत सुनिए राम गुण। गाइए राम है सुनिए, राम है संत सुनिए, राम गुण ग्राम है। बच्चता मदगत प्राणा बोधय पर महानित्यम तुष्यंत मंदिर से। एक ही भगवान लग जाओ, अवसर बहुत सुंदर मिल गया है, बहुत बढ़िया बहुत है। जो जो शंका हो पूछो और समाधान में छोड़ो मत, एक जगह दो जगह तीन जगह कहीं, जहाँ समाधान हो जाए वहां ठीक है, और भगवान उगाओ। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान को अपना समझो, शरीर को अपना मत समझो, संसार को अपना मत समझो, ये तो छूटेगा ही, छूटने से फायदा नहीं, छोड़ने से फायदा हो जाए, छूटे वो वस्तु छोड़ने से फायदा होगा, छूटने से फायदा नहीं होगा। सिवाई समझते हैं सब मरते, सब मरते हैं, छोड़ लो छोड़ो तो ध्यान में जाओगे, या छोड़ जाएगा तो कुछ नहीं रहोगे। इसे सच्चे हृदय से पुकारो, सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ, भगवान आपका कीर्तन करो, मन लगा करके सुनो, सब सुना प्रेम से। गाइए राम है सुमरिए राम है संतन सुनिए राम गुण ग्राम है।